मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया हूँ। मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया हूँ। हाय तेरी मिठ मिठ प्यारी प्यारी काली काली अखियों में खो गया हूँ। अखियों में खो गया गया।